بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد تصنع بيله نا دروس ambazo zinahusiana na al-ikhlas kwenye kitabu al-ikhlas tariqul khalas, taarifu ya al-Sheikh Abdul Hadi ibn Hasan hafidhahu Allah ta'ala. Na tupo katika ahamiyatul ikhlas, umuhimu kwa ikhlas. Tulishazungumza huko nyuma baadhi ya yale ambayo tuliyafikia katika masala ya dunia. Kalima ilikuwa ikisema ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhu Allah. Kadhalika na maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ambayo tuliyasoma katika kipengele kilichotangulia. Kwa hiyo leo namalizia na maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala aliposema katika kitabu chake Ad-da'u wad-dawa'u kurasa 202, qala fal 'amalu s-salihu, asema kwa hakika matendo mema huwa al-khali min ar-riya'i, huwa al-khali minarriyai, matendo mema ni yale ambayo yameondokana na riya. Nini maana ya riya? Kufanya jambo la dini la kiibada, lakini lengo lako ni kuwaonyesha watu. Mtume alayhi salatu wassalam alikataza watu wasiwe na riya, na akasema ni shiriki ndogo. Faqala akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar, hofu yangu kubwa ambayo ninakufia kwenu nyinyi umati wangu ni shiriki ndogo. Fasuila faqala ar-riya, akaulizwa akasema ni riya. Anasimama mmoja wenu yuzayinu salatahu, anaipamba sala yake vizuri, ima sauti nzuri au khushuu nzuri na mfano wa vitu kama hivyo, lakini kumbe afanya hivyo kwa sababu kaona kuna watu wanamwangalia. Hilo ni jambo baya sana katika Uislamu, kufanya jambo kwa ajili ya Allah lakini unawaonyesha watu. Idhan fal amalu salihu huwa al khali min ar-riya, matendo mema ni yale ambayo yameondokana na riya, kujionyesha. Kuna kitu kinaitwa riya na kuna kitu kinaitwa as-sum'a. Sum'a ni kufanya jambo wataka watu wakusikie, ili watu wakusifu. Yani wafanya ibada mathalan, lakini ibada ile lengo lako wewe wataka watu wakusikie ili waweze kukusifu. Kwa hiyo hayo ni katika mambo ambayo yamekatazwa katika Uislamu. Qala fal amalu salihu huwa al khali min ar-riya'i al muqayyadu bisunna, ha, al-muqayyadu bisunna. Pamoja na kwamba hayo matendo mema yameondokana na riya, lakini lazima yafungwe na nini? Na sunna. Ukifanya jambo ambalo kwamba umelifanya ni ibada na ukawa hujalifanya kwa riya, lakini likawa halijafungwa na sunna, bado umefanya nini? Uzushi. kwani kinyume cha sunna nini? Bid'a. Kinyume cha shirki tauhid. Melewana? At-tauhid kinyume chake shirk, as-sunna kinyume chake bid'a, uzushi. Kama vile taa kinyume chake nini? Maasiya. Wa hakadha. Melewana? Naam. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالعمل الصالح ما تندو مما لا بد أن يراد به وجه الله ما تندو مما يويوت أنباء يمتونا يفاني إلي يوي سوا سوا نمتو أباتي ثوابه basi lazima awe anafanya hivyo kwa kutaka radhi za Allah. Wewe kama unamsaidia mtu kitu, basi weka nia hiyo kwamba namsaidia huyu mtu, lengo na madhumuni nipate radhi za Allah. Na ukifanya hivyo, ndio hata nafsi yako ikikushawishi kutaka kumsema, unaona hapa nitaporomosha nini thawabu zangu. Juzi na jana ulimsaidia, alikuwa labda hana kitu. Sasa wataka umseme sasa. Ukiwa na nia ya kwamba ulimsaidia lillahi, nafsi yako itakusuta. Tuna, mimi huyu nilimsaidia ili nipate thawabu. Sasa hapa nikianza kumsengenya kwa kile nilichomsaidia nacho, huoni hapa nitaporomosha ujira wangu? Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlio amini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Ona, msibatilishe sadaka zenu, imana mkazitoa mkaziondoa khairi zake. La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilise sadaka zenu kwa kujionyesha na maudhi. Aya juu yake yasemaje? Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Melewana? Kwa hiyo mtu atakikani abatilishe sadaka zake kwa kujionyesha na maudhi. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalladhi yunfiqu malahu ri'a nasi, na huo ni kama mfano wa yule ambaye yuatoa mali yake kwa kuonyesha watu. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, wala hamuamini Allah na siku ya mwisho. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. Mfano wake huyo ni kama mfano wa jiwe ambalo juu yake lina mchanga. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, kisha lile jiwe likanyeshewa nini? Ni mvua. فَتَرَكَهُ صَلْدًا, mvua ile ikaliwacha lile jiwe tupu pale juu kavu, halina chochote, ile mchanga umeporomoka wote. Sasa akasema la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, hawezi kupata chochote tena katika yale ambayo wameyachuma. Angalia, kisha Allah akamaliza akasema, wallahu la yahdi alqawma alkafirina, Allah hawaongoi watu makafiri. Sasa hutakikani mwanadamu uwe unamsaidia mwenzako kitu au unafanya ibada fulani kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutafuta radhi zake, kisha wewe ukawa unatanguliza ria, kujionyesha au sum'a. Ni makosa. Ibn Taymiyyah endelea asema, la budda an yurada bihi wajhu Allah Ta'ala, lazima mtu akifanya jambo kama hilo la kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi awe anafanya kwa kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhuhu wahdahu. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakubali matendo isipokuwa yale yaliyotakwa radhi zake. Yani wewe unafanya jambo kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo maneno Ibn Taymiyyah akayazungumza kwenye kitabu chake alichokiita Al-Istiqama. Eh? Al-Istiqama. Jilidi wa pili kurasa 227. Fala budda min al-amali salih. Hivyo ni lazima Muislamu awe anafanya matendo mema. Wa huwa al-wajib wal mustahab. Nayo ni wajib au vitu vya nini? Vya mustahab maana sunna. Wala budda an yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala. Na lazima iwe mtu anafanya vitendo hivyo kwa kutafuta radhi za Allah mtukufu kwa ikhlasi iliyokamilika. Wa hadha al-aslu huwa aslu ad-din. Na huu msingi ndio msingi mkuu wa dini. Kwa sababu jambo lolote likiwa halina ikhlas, kinyume chake litakuwa la kishirikina hilo jambo. Jambo lolote likikosa ikhlas, jua kinyume chake ni ashirku billah. Wala budda an yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala, wa hadha al-aslu huwa aslu ad-din, wa bihasabi tahqiqihi yakunu tahqiqu ad-din. Na kwa kadiri ya wewe unavyokuwa na ikhlasi nyingi kwenye nafsi yako, basi ndio hivyo hivyo ambavyo una haki, unakuwa na uhakika wa dini yako kwenye kifua chako. Watu wasio na ikhlas, yani mtu labda kaingia kwenye Uislamu kwa ajili ya malengo fulani, ndio unapomkuta akikosa yale malengo yake, basi mara moja unamkuta anageuka, anabadilika, ima anarudi alikotoka au anakuwa ni mwenye kupotea katika waliopotea. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana wa an yuthabbitana fi ila dinihi. Kadhalika, kwa hiyo ikhlas, wa bihi arsala Allah ar-rusula. Kwa hiyo ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliwatuma mijumbe au manabii, wajumbe, wa arsala al-kutuba, na akatuma vitabu, lengo na madhumuni kuhakikisha ikhlas ya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala aabudiwe yeye peke yake bila kushirikishwa na kitu chochote. Wa ilayhi da'a ar-rasulu, na katika hilo mtume alayhi salatu wassalam ndio alilingania. Wa alayhi jahada, na katika hilo mtume ndio alipigana jihadi. Wa bihi amara, na kwa hilo mtume ndio aliamrisha. Wa fihi raghaba, na katika hilo ndio alihamasisha watu. Wa huwa kutubuddin alladhi taduru alayhi rahahu, na hiyo ndio duara la dini ambalo panazunguka katika duara hilo kila kitu ambacho kinastahiki kuingia kwenye neno Uislamu, basi lazima kiingie kwenye ikhlas. Waqala rahimahullah ta'ala, lakini akasema tena katika istiqama, Allah mrehemu, yambu'u alkhairi wa asluhu, chemchemu ya khairi na asli ya kila khairi, ikhlasul abdi li rabbi, inapatikana penye mja kufanya ikhlas kwa Mola wake katika mambo yake yote. Kheri zako zote ambazo kwamba unazihitaji zitakuwa ni kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama utafanya hivyo kwa ikhlas. Si wewe unamsaidia mtu alafu baadaye unakuja unamsema kwenye vijiwe au mbele ya marafiki zako au yeye mwenyewe kama akikukera unamsimanga, wewe jana na juzi nilikufanyia kadha wa kadha, leo wewe unajiona uko hivi na hivi, sio? Unaporomosha thawabu zako ambazo ulizifanya لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم ألمرهم وسمى كتك فوائد الفوائد فوائد الفوائد كتاب شاكيتو قراصة وميانين ربينين بيلي موضحا أهمية الإخلاص أكي شرئيشا نقبينيشا ومهم وإخلاص ومكانته كذلك نا درجاتك نيبي قوم الإسلام. قال العمل بغير إخلاص ولا اقتداء matendo ambayo muislamu anayafanya, matendo ambayo ni ya kiibada ambayo muislamu anayafanya yakawa hayana ikhlasi wala iktidai wala hayana kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kal musafiri yamla ujrabahu ramla, ni kama msafiri aliyejaza chombo chake mchanga. Yuthqiluhu wala yanfauhu, ni jizigo la mlemelea kwenye mgongo tu, lakini halimnufaishi na chochote kwenye safari yake. Msafiri atakikana labda kama anabeba na beba zat maji ya kula, ili akisikia njaa anakula anakunywa, lakini yeye asafiri alichobeba mgongoni ni zigo la mchanga kaliweka huko nyuma. Kwa hiyo unakuta ana mzigo unamlemelea usiokuwa na faida. Kama baadhi ya watu huenda wazimu, namkuta kila anapotembea ana zigo huko mgongoni, sijui kabeba nini, haieleweki. Nas'alullaha an yanfa'ana bima nasma'u. Qala rahimahullahu ta'ala, asema Allah mrehemu vile vile katika al-fawaid, yani Ibn al-Qayyim, law nafa'a al-ilmu bila amalin, laiti ingelikuwa kusoma elimu tu bila matendo jambo hilo lingelikuwa lina manufaa. Namaanisha elimu ya dini ya Kiislamu. Nyi mwaketi hapa muda mrefu, mwasoma hadithi moja au mbili au aya moja au mbili au maneno ya ulama, vitabu vyaisha kila kuchapo. Sasa haya mnaoyasoma maana yake muyafanyie kazi. Naona? Yaani unakuta mtu jana na juzi tu palisomwa mlango wa mtu asivae isbali. Yeye aona sasa afanye ujanja ujanja, ima akunje suruali au ashindilie kwa ndani ili hapa msikitini aonekana kavaa sunna. Lakini akiwa nje afunua suruali yake. Sasa dini yetu haitaki ujanja ujanja bwana. Dini haitaki ujanja, haitaki hila za Kiyahudi. Hapana. Unachokisoma kifanyie kazi. Asema lau nafa'a al-ilmu bila amali, ingelikuwa elimu inaweza kumnufaisha mtu bila ya matendo yoyote, lama dhamma Allah subhanahu wa ta'ala ahbara. Allah subhanahu wa ta'ala asingewasema vibaya maulamaa wa Kiyahudi, kwa sababu maulamaa wa Kiyahudi walikuwa na elimu, walikuwa wanamjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imekuja katika Qur'ani kwamba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum, walikuwa wanamjua Muhammad kama wanavyojua watoto wao. Allah asema falamma jaahum ma arafu kafaru bihi, walipojiwa ni mambo wanayoyajua, wanayo elimu nayo, sio kafaru bihi, wakafanya nini? Wakakufuru. Unaona, Mayahudi walipotea hali ya kuwa elimu wanayo. Allah subhanahu wa ta'ala akawasema vibaya katika Qur'an. Na ndio maana as-salafu salih wanasema man fasada min ulama'ina, watakao haribu katika wanazuoni wetu, fafihi shabahu min al-yahud, hao wanafananizwa na mayahudi wa manfasada min ubadina, na wale ambao wanaharibu katika wenye kufanya ibada wetu. Mtu sio alim lakini ni mtu mwenye kufanya ibada, fafi shabahun minan nasara, huyo anapigiwa mfano na watu gani? Na manasara. Kwa sababu mayahudi waliharibu baada ya kujua, lakini manasara walifanya ibada bila kujua. Waelewane? Hii ya pili pia mmeielewa. Ina maana ukiwa wafanya ibada ala jahli, kwa ujinga bila kujua, unapigiwa mfano wa manasara ambao walimwabudu Allah bila kujua, wakaegemeza baadhi ya mambo ambayo waliyaegemeza kwenye dini yao bila ya wao kujua. Mfano kama kusema nani, Isa bin Maryam alikufa, sio? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala aliwasema vibaya katika hili kwenye Qur'an. Melewana? Akasema wama kataluhu wama salabuhu, hawakumuua wala hawakumsulubu, walakin shubbiha lahum, lakini walifananiziwa, walishabihishiwa mtu mwingine. Allah sema wama kataluhu ma lahum bihi illa tibaa adhan, hawana katika ile sikukua wanapata nini? Dhana tu. Ina maana ni kwamba hamna elimu, ni kufuata tu dhana. Umeelewana? Wama kataluhu yaqinan bar rafa'ahu Allahu ilayhi, kwa yakini hasa hawajamuua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimuenua kwake. Na ndio maana itikadi ahlu sunnati wal jamaa Isa bin Maryam yuko juu, alienuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Makadiani, hii wanaifanya ni shubha. Makadiani mwajua, al-Ahmadiyya, wale watu wanaojinasibisha na Uislamu, wal-Islamu bari'un minhum, wanaosema kwamba utume unaendelea. Ukitaka waite Makadiani, kiongozi wao anaitwa Ahmad Mirza Ghulam. Amwa huyo ni nabii, alikuja baada ya Muhammad, na wanaitakidi unabii unaendelea. Tokea alivyoondoka huyo Ahmad Mirza Ghulam, anaweza akaja mwingine. Sasa hawa nao wana shubha zao, ni watu wanajinasibisha na Uislamu na pia wanayo tafsiri yao. Makadiani kiwa na tafsiri hizi, sio unachukua tu unavurumisha. Utakutana na tafsiri za akina Alima Yunga, zikupoteze, au za akina au Makadiani zikupoteze. Lazima uwe makini. Ukisoma vitabu vya dini sasa hivi mambo yameharibika bwana, si kila kitabu ni cha sawa sawa. Tumeelewana? Lazima uchukue elimu kwa wale ambao kwamba wanastahili kuchukuliwa elimu kwao katika ahlul ilm. Tayib, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawasema vibaya manasara kwa sababu ya kufanya ibada bila nini? Bila elimu. Na akawasema vibaya mayahudi kwa sababu ya kukosea baada ya kwamba tayari washajua. Ndio ikasemwa hivyo, man fasada min ulamaina fa fihi shabahu min alyahud wa man fasada min ibadina fa fihi shabahu min an-nasara. Tayib, qala law nafa'a al-ilmu bila amalin, laiti ingelikuwa elimu bila matendo yamnufaisha mtu, lama dhamma Allah subhanahu wa ta'ala ahbara ahli al-kitabi, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingewasema vibaya wale ulama wa watu waliopewa kitabu. Na al-ahbar ni ulama ul-yahud, ni maulama wa kiyahud. Allah subhanahu wa ta'ala asema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, waliwafanya wanazuoni wao wa kiyahudi na ahbara ni ubadun nasara, wale wenye kufanya ibada wa kinasara, wakawafanya ni waungu kinyume na nani? Kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwatii katika yale makosa ambayo wanawaamuru. Tayib, walau nafa'a al-amalu bila ikhlasi, na ingelikuwa kufanya matendo bila ya ikhlas kuna nufaisha, lama dhamma Allahu almunafiqina, Allah subhanahu wa ta'ala asingewasema vibaya wanafiki. Maana wanafiki wanaswali, wanafiki wanafunga, wanafiki wanatoa sadaka, ikiwezekana unaweza pia ukapambana naye kwenye jihadi naye yumo, kama ila dhalika. Kwa hiyo matendo anayo, kilichomfanya yeye adondoke na aidiwe kuingia katika tabaka la chini kwenye moto wa jahannam ni nini? Al-ikhlas. Amefanya matendo bila nini? Bila ikhlas, fahuwa munafiq. Ismaana an-nifaq, ma maana an-nifaq? An-nifaq idhharu madha? Al-islam, ni kudhihirisha uislamu, wa ibtanu al-kufr, na kuficha nini? Ukafiri. Hiyo ndiyo hali ya mnafiki. Mnafiki yuko hivyo, yani katika uso wake ukimwangalia ni muislamu, lakini huko moyoni ni kafiri. Tayeb, haya maneno kayazungumza kwenye kitabu Al-Fawaid ukurasa wa 66. Qala al-allama ibn Abdul Qawi, aliyekufa mwaka 699 hijria. Ibn Abdul Qawi ni katika maulama wakubwa wa karne ya saba. Asema wa inna imada ad-din ikhlasu niyya wa illa tawalla bil'ana safira al-yadi. Katika kitabu al-alfiyatu fil adabi shari'iyya ukurasa wa 71 asema wa inna imada ad-din ikhlasu niyya, hakika nguzo ya dini ni kuwa na nini? Na ikhlas katika nia yako, yani unafanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Na ndio maana al-ulama wengi katika vitabu vyao wameanza na hadithi innamal a'malu binniyati, matendo yote huzingatiwa nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kila mtu atalipwa kutokana na kile alichofanya nini, alichotilia nia. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Umeelewana? Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Watu hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia yeye dini. Qala wa inna ibada ad-din ikhlasu niyya wa illa, na kama si hivyo basi, tawalla bil'ana safira liyadi, mtu atabakia tu aondoka na uchovu akiwa sufuri katika mikono yake, kapata zero. Kafanya kazi we, kafanya ibada we, lakini siku ya kiyama anakutana na zero, hana kitu, kwa sababu alikuwa anafanya ibada biduni ikhlas, bila ya ikhlas. Qala al-allama ibn Abdul Qawi, hayo maneno kayazungumza al-allama ibn Abdul Qawi kwenye kitabu chake al-alfiyatu fil adabi ash-shari'iyya. Wa li ahamiyati al-ikhlas, na kwa umuhimu wa ikhlas, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqulu fi adbar as-salawati, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam akisema nyuma ya nini? Nyuma ya sala, yani baada ya swala akishatoa salamu kuna maneno anayasema. Alikuwa akisemaje? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Yasma'nahu, nini maana yake? La ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, yeye mmoja wa pekee, la sharika la, ambaye hana nini? Hana mshirika. Na hiyo ndiyo inaitwa tajdidul iman. Kila kuchapo imani unaijadid. Kwani mtu akisilimu anasemaje? Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Kwa hiyo wewe haya maneno ukiyasema kila wakati wa sala, unaijadid imani yako, unaisafisha, inakuwa safi kila kuchapa. Na ndio maana mtume alayhi salatu wasalam kuna kipindi alikuwa anawaita masahaba wake, anawaambia jadidu imanakum, jadidu imana, ijadidini imani yenu, kila mmoja imani yake aijadid kwa maneno ambayo kwamba atayasema yanayosafisha nini, yanayosafisha imani yake. Qala lahul mulku wahdahu la sharika la, yeye mmoja ambaye hana mshirika. Lahul mulku, ufalme ni wake. Walahul hamdu, sifa njema ni zake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza. La hawla wala quwwata, hatuna uwezo wala hatuna nguvu. Illa billah, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Wala na'budu illa iyyahu, wala hatuabudu isipokuwa yeye. Lahu ni'ma, neema zote ni zake yeye. Walahu al-fadl, fadhila zote yuko nazo yeye. Walahu thana'ul hasan, yeye Allah ndio ana sifa nzuri nzuri. La ilaha illa Allah, hakuna muabudu wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahu din, tasema hivyo hali ya kumtakasia yeye dini. Walau kariha al-kafirun, hata kama makafiri watachukia. Lazima tuitangaze tauhidi, kwamba aabudiwe Allah mmoja bila kushirikishwa na chochote, hata kama jambo hilo litawachukiza washirikina, hata kama jambo hilo litawachukiza makafiri. Sisi hilo halituturudisha nyuma tukaacha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumsafishia dini yeye subhanahu wa ta'ala. Hayo ni maneno ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiyasema, kama rawahu Muslim, kama vile ambavyo hadithi hiyo kaipokea Imam Muslim, hadithi nambari 594 min hadithi Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma, ni katika hadithi za Abdullah ibn Zubair, radhi za Allah ziwaendee yeye na babake. Faya laha min martaba, ni uzuri ulioje na daraja ya juu ilioje hii kwa mtu ambaye atamwabudu Allah kwa ikhlas. Ma'alaha, ni daraja ya juu ilioje hii atakayoipata mtu atakayemwabudu Allah kwa ikhlas, atakayetoa fi sabilillah, kwa ajili ya Allah kwa ikhlas. Wa manqabatin, na vile vile ni daraja na ni cheo. Ma ajallaha wa asnaha, ni utukufu ulioje wa cheo hicho na ujuu wa thamani ulioje wa jambo hilo, yani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas na kufanya mambo yako kwa ikhlas, bila kuwaonyesha watu, bila kufanya jambo ili watu wakuone wakusifu. Jitahidini sana, jitahidini mkifanya mambo yenu ya kheri kuyafanya kwa ikhlasi, msifanye kwa ajili ya ria kuwaonyesha watu, msifanye kwa ajili ya sum'a kwamba watu wakusikieni. Watu wengi wanashindwa leo hii mtu kutaraja makosa yake aliyoyafanya kwa sababu ya ria na sum'a ambayo kwamba imejaa kwenye kifua chake. Hapo ukiongeza na al-ujubu, kujiona kwamba yeye ndiyo yeye, mtu anajiona kama yeye kasoma wapi vile, kumbe ni mtu wa kawaida tu. Lakini basi do, labda kwa kuwa anatoa mihadhara inasikika, watu wanaisikiliza, basi tayari naye ajiona mimi ndio mwisho. Naye pia ana uwezo wa kumkosoa mtu fulani, akamweka kwenye mabano fulani, huyu kashatimiza nguzo za hizbia, huyu sijui kafanya hivi na hivi. We bwana una nini? Watakikana uketi chini usome, una nini bwana wewe? Basi unakuta wengi wanashindwa kurudi katika njia ya sawasawa, hali ya kuwa makosa yake anayaona ya wazi, ima kwa kutaka atasadur au al-ujubu, au kukosa ikhlas katika kifua chake. Maana angelikuwa anafanya ibada ya kulingania watu kwa ikhlas, basi asingeshindwa pale alipokosea kusema nimekosea. Pale alipopakosea asingeshindwa kusema jamani, hapa mimi nimekosea, astaghfirullah rabbi wa atubu ilay, namtaka msamaha Mola wangu na ninarudi kwake, na mimi nimekosea ndugu zanguni, katika hili mnipe udhuru, nilikosea na ninatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye ikhlasi hili kwake njepesi, anasema mara moja kisha anakunywa kama maji ya kunywa, shamaliza. Lakini mtu ambaye anafanya dawa ima kwa kutaka riasa, kutaka cheo, au kwa kutaka sum'a, au riaa, au ujubu, au wakul mashita, huyo ndiye ambaye kwamba unamkuta hata kama akakosea jambo la wazi peupe, jambo liwazi kabisa kakosea, kila mtu kaona kosa lake na akakumbushwa, bwana hili ni kosa, umekosea, lakini yeye unamkuta anafanya inadi, anafanya inadi, mimi bwana haiwezekani bwana. Sasa kwani wewe hii dini yako? Hii dini ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuta watu wa dini tayari walishakuja mpaka washaondoka, ukaja wewe, na wewe utapita kama walivyopita waliopita. Kwa hiyo ndugu zangu, katika imani hii dini inahitaji ikhlas, inahitaji ufanye matendo ya dini kwa ikhlas, usitangulize tamaa mbele, wa ila utaitumia dini kwa ajili ya kuweza kupata manufaa ya tumbo lako. Tanguliza ikhlasul amalu lillah, ikhlasul amali lillah tabaraka wa ta'ala, kuyafanyia ikhlas matendo yako mema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zako, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukulipa. Qala wa haqiqun bimartabatin ala hadha sha'nuha, na kwa hakika kwa hii daraja alionayo huyu bwana ya kuwa na ikhlasi, basi hilo ndio jambo lake lilivyo. Antumfaka nafaisu al-anfasi alaiha, kama kuna uwezekano mtu kutoa kile kitu ghali, kitu ghali akakitoa kwa ajili ya kutafuta elimu iliyojaa ikhlasi ndani yake, basi afanye hivyo. Mtu awe yuko tayari kuupoteza wakati wake kwa ajili aketi ajifundishe elimu iliyojaa ikhlasi ambayo itamnufaisha katika dunia yake na akhira yake. Wayasbiqa sabiquna ilaiha, na kama kuna uwezo wa watu kushindana, basi watu washindane katika hilo, yani hilo la kufanya ibada kwa ikhlasi, kufanya ibada, kufanya matendo yako mema bila kuwaonyesha watu, bila riaa, bila sum'a. Sio kile unachokifanya wewe utangaze tu, japokuwa pia umetoa sadaka kisirisiri huko, pia waona uoni raha mpaka waambie watu, mimi si mchezo, mimi naswali usiku, usiku wa naamka naswali mimi. Si wasali wewe na Mola wako bwana, kwani mpaka utangaze? Mimi kila mwezi lazima mfunge Jumatatu, Alhamisi nifunge ayamil bidh. Hizi ni ibada, hata ungenyamaza kimya kimya hakuna mtu anakujua. Kipi kinachokufanya wewe utangaze? Ni kukosa ikhlas. Unataka mambo yako yote unayoyafanya ya watu wayaone, watu wayasikie. Na hapa kisa kimoja, tulivyokuwa tuko darasani pale Madina, al-Madina tunabawia, wakati ule tuko kule tusoma katika kulia tudawa wa usuli din. Basi shekhe alikuwa anatuzungumzia mada kuhusiana na ikhlas. Alikuwa anatushereheshea kitabu hiki cha Al-Barbahari, sharh sunna lil-Imam Al-Barbahari. Lakini katika hii taalikati ya Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, alipofikia kipengele kinahusiana na ikhlas, akatoa kisa, akasema kuna bwana mmoja alisikia kwamba mmoja katika viongozi wa msikiti fulani huwa anampatia kazi yule mtu ambaye ni muumini na anafanya ibada kwa wakati wake, mwenye ikhlas, yani mtu muwadhibu bil ibada, ni na mtu mwenye tabia nzuri. akaona sasa hapa lazima mimi nifanye ikhlas ndio ili niweze kupata nini, kupata kazi. Basi yule bwana akawa anaenda pale msikitini wa kwanza, sala zote anaenda wa kwanza pale msikitini. Kwa hiyo watu wote wakija kuswali wanamkuta yeye kashafika, anafanya tasbihi zake, subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, anafanya tasbihi zake. Alafu swala ikiswaliwa mpaka ikiisha, si watu wanatoka, yeye anatoka wa mwisho. Kwa hivyo wale waliomkuta wanaondoka, ina maana wamemwacha. Paka ikawa pale msikitini imekuwa ni gumzo, fulani si mchezo. Yaani ukija msikitini unamkuta yupo, na ukiondoka utafanya ibada zako umemwacha anaendelea na ibada tu, si mchezo. Kuna baadhi ya watu wawili wakaja wakaketi pembeni kama kule. Yule bwana mwenyewe ameketi anapiga tu azkari zake hapo mbele hapo, subhanallah. Lengo lake apatikane mtu wa kumpelekea hizi habari yule muhusika, ili apewe kazi. Naona? Basi akawa ameketi, watu wakaanza kuongea pale Kiarabu. Wallahi mashallah hadha rajul, wallahi shaf. ويأتي في البداية أول رجل هو ولا يخرج حتى يخرج الناس كلهم. شوف هذا وفي الزاوية في جنب المسجد. يعني watu wana muongelea yeye, lakini yeye katega sikio awasikia. Tafsiri yake ni angalia huyu bwana si mchezo. Wenyewe waongea pale pembeni, huyu bwana hajawa kwanza na mtaswali mtaondoka, nyinyi mtaomba dua zenu nyote mtaondoka, lakini yeye mtamwacha si mchezo. Asema walana kama saim. Alana kama saim, yani na hivi sasa pia nimefunga. Yani anawarushia maneno wale jamaa pale ambao hawajamshirikisha katika zile story, hawajamshirikisha kabisa, wao wenyewe wanaongea kivyao kumsifu. Asema wal an kama an saim, hata sasa hivi pia mnavyoniona hapa nimefunga. Ikagundulika la, kumbe huyu bwana lengo lake ajulishe watu ibada zake anazozifanya, ili watu wapeleke hizi habari kwa yule anayewaajiri watu kule. Yule bwana akabidi aumbuke, unaona. Kwa hivyo usiwe namna hiyo, usiwe unafanya mambo ya kiibada alafu unawaonyesha watu. Kama unaamka usiku saa 9 usiku unasoma Qur'ani, si lazima wewe uanze kutangaza jana nilisoma juzu nzima kwenye swala ya usiku, afanya mchezo ni sasa si ulisoma wewe bwana, wewe ulisoma, wewe ulisali fanya ibada wewe, kwani lazima utangaze? Kwa hiyo hakuna kitu kibaya kama mtu kufanya mambo yake kwa ajili ya riya, kwa ajili ya sum'a, au wajifundisha elimu yako ya dini, hii elimu ya dini, ili ndio uje upate tonge lako kwenye hiyo elimu ya dini. Hapana, jadid ima, nia yako bwana, ibadilishe nia, ibadilishe nia kwamba unasoma kwa ajili ya kuondoa jahali kwanza kwenye nafsi yako, alafu kuja kuwasaidia ndugu zako katika imani, kuwanusuru na majanga haya ya ushirikina na bid'a na khurafati na khuzadalati wama ila dhalika. Mambo ya hitamu dunia hizi zitakuja tu, mambo ya kidunia hizi, haya mambo yatakuja tu, kwa sababu wewe kama utakuwa umesimamia jambo la dini na nini, watu watakuangalia, sio? Watu watakuangalia. Lakini wewe usifanye dini ndiyo chumo lako, ndiyo maisha yako yote. Hapana, haitakikani namna hiyo. Muislamu soma. Mimi nazungumza masuala ya kuchukua elimu hapa, sawa? Yaani nia yako iwe ni kuchukua elimu kwa ajili ya kuenua jahali, kadhalika kuondoa jahali za ndugu zako baadaye. Kutwa nataka dua yako iwe ni hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akujalie ilman nafi'a, elimu ina nini na manufaa, inakunufaisha wewe na inanufaisha ndugu zako katika imani, waislamu wenzako. Mtu jambo halijui awe anakuuliza unamjibu, na awe anafanya dini yake kupitia majibu yako wewe. Hicho ndicho tunachokihitaji sisi. Lakini usiwe unasoma eti kwa ajili baadaye uje upate thanawi uajiriwe, upate pesa ndio maisha yako yaende vizuri. La, haitakikani kuwa na imani ya namna hiyo. Pamoja na kwamba sisi hatusemi kwamba mtu akisoma kwamba eti haijuzu kuajiriwa. Mhm. Tunasema wewe soma na nia nzuri. Usisome na nia ya kutanguliza dunia kabla ya nini? Kabla ya akhira. Tayib. Kadhalika asema wayasbiqa as-sabiquna ilayya. Kama kuna watu wanahitaji washindane, basi na washindane kwenye hilo. Yaani hilo la ikhlas. Unasema mimi nitafanya ibada na wala sitamjulisha yoyote kama mimi ninafunga Jumamosi, Jumatatu wala Jumatano. Nitasali usiku na wala sitamjulisha yoyote kama mimi ninaswali swala za nini? Za usiku. Mimi nitatoa sadaka mama fulani kila mwisho wa mwezi nitampelekea kiasi fulani cha fedha kwa kuwa yeye ni maskini, kwa kuwa yeye ni mjane. Lakini sitasubutu kumwambia yoyote kwamba mimi mama fulani kila mwisho wa mwezi nampatia kitu. Ha? Unaona ikhlas hiyo? Yaani nakupa mfano hivyo. Sio unampa kitu yule mama wa watu au bibi wa watu au mzee wa watu, babu wa watu. Kaja mwingine akwambia shekhe una 2000 hapa. Ah, bwana usinisumbue bwana. Mimi mwenyewe kila mwisho wa mwezi mama fulani kule nampatia 10,000 pale. Ala, sasa wewe nini bwana? Wewe si unafanya ni sadaka lillahi. Sasa mbona watangaza tena? Utakikani kutangaza? Watakikana haya mambo uyafanye kimya kimya. Wema waliotangulia kina Muhammad al-Hanafiya na wengineo mpaka siku amekufa, wakati anaoshwa aonekana ana jikovu kwenye mgongo. Mbona mgongo wake unajialama jikovu kubwa kama vile alifanya jidonda au aliyesuguliwa akatolewa jingozi? Ilikuwaje? Baada ya kufuatiliwa inaambiwa huyu bwana alikuwa kile ikifika usiku. Tena ule usiku kuna giza, watu hawamuoni. Abandika kiposhori juu ya mgongo hapo, kimejaa vyakula, anatembeza kwenye nyumba za maskini ili watu wasimuone. Atembeza usiku kwenye nyumba za wanawake wajane, nyumba za maskini, lakini afanya ibada hii ya kutoa hiyo sadaka watu wasimuone. Watu walimshtukizia wakati sasa amefanya nini? Amekufa. Mbona kuna kovu jamani? Ilikuwaje? Mbona ana kovu huyo? Huyu bwana ni kwa sababu ya kubeba kiposhori kila siku kwenye mgongo wake. Wewe unafikiri mtu abeba kiposhori kwa ajili ya kutoa sadaka mpaka mgongo afanya sugu? Wewe unafikiri ni sadaka kidogo hizo? Lazima tuwaige hao as-salafu salih, wema waliotangulia. Tuwaige na sio tuwaabudu, tuwaombe. Hapana. Muhammad al-Hanafiya ni katika ahlu baiti wa mtume alayhi salatu wa salam. Kwa hiyo tunataka tuwaige matendo yao, vile walivyoabudu nasi tuabudu hivyo hivyo. Tumeelewana? Aiwa. Tayib. Kwa hivyo kama kuna kushindana, basi watu washindane kwenye hilo la kuficha amali zako bila kuzitangaza kwa watu ili watu wazisikie wakusifu, bila kuwaonyesha watu ili watu wakuone waweze kukusifu. Muislamu atakikana matendo yake anayoyafanya ayafanye bila ya riya wala sum'a. Wa haqiqun bil 'abdi an yunzila al ikhlas minhu. Wa haqiqun bil 'abdi an yunzila al ikhlas minhu manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha. Na kwa hakika mja anatakikana ikhlas aiweke daraja ya juu kabisa, daraja ambayo mtu awezi kuwa na ghina nayo, kuwa kaipuuzilia mbali. Sasa mimi nafanya ibada tu, kwani ikhlas ndio nini? Hana mpango na ikhlas? Hapana. Wa manzilata ghidaihi, bali anatakikana hiyo ikhlas aifanye kama daraja ya kwamba ndio chakula chake. Alladhi idha faqadahu fasada jismuhu, ambayo akiikosa hiyo ikhlas mwili wake unaharibika, unadhofu kama vile mtu aliyekosa chakula. Umeelewana? Wahalaka, na ana ajione kwamba akikosa ikhlas anaweza kuangamia, kama vile mtu akikosa chakula anaweza kufanya nini? Kuangamia vile vile. Ukakaa na njaa siku 10, fikiri ni mchezo, tadedi takufa. Basi ikhlasi ndio hivyo, watakikana uifanye ikhlasi ni kama vile chakula kwenye nafsi yako, kwamba ukikosa ikhlasi kwenye moyo wako basi utaangamia, utajikuta umetumbukia kwenye shimo la ushirikina bila ya wewe ima kufahamu au wafahamu, lakini wafanya tu kwa sababu si huna ikhlasi. Mtu ambaye hana ikhlasi kwenye kifua chake ndio unapomuona wala hajali, bora ya vurumishe tu mambo kwenye dini. Maana hana ikhlasi, au bora mimi nifanye tu. Unaona, hilo ndio tatizo kubwa la baadhi ya watu ambao hawana ikhlasi katika vifua vyao. Ndio nakuta avini ustadhi, avini shekhe huyu, mbona mambo yake yako ovyo ovyo hivi, afanya mambo kama vile Myahudi, mambo ya mijahila hila tu yani hayajanyooka. Ni kwa sababu kwenye kifua hakuna kitu kinaitwa al-ikhlas. Ikhlasu al-amalu lillah, kufanya ikhlas ya matendo yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa sana. Bimanzilati al-ma'i 'inda shiddati al-'atash, ni kama daraja yake ni kama vile daraja ya maji wakati wa kiu kikali kimekukamata. Maana kiu kinaweza kikakukamata mpaka ukafariki kiu. Sasa ikhlas iko hivyo, uifanye ni kama vile maji kwa mtu aliye na kiu. Yaani lazima upupie, uhakikishe wewe ibada zako, maneno yako, vitendo vyako ndani yake kumejaa ikhlas. Ai la ta'malu illa lillah. Hufanyi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi manzilati al-libasi fi harfi al-har wal-bard. Ikhlas uifanye kama vile daraja ya mavazi wakati wa baridi au wakati wa joto. Baridi kali inapija kweli kweli huko katika mji ulio na baridi kama vile Lushoto au Arusha au Nairobi na mfano wa sehemu kama hizo. Alafu wasema mimi sivai koti wala nini, tena ndio wa mwanzo watembea na singleni. Yani baridi imepija mpaka imefanya ukungu huko gari zenyewe zawashataa mchana asubuhi, wewe wala hujali matokeo yake ni ni kudhurika. Sasa ikhlasi watakana uifanye hivyo kama mtu ambaye kwamba anayehitaji koti kubwa la kumzuia baridi wakati wa baridi, basi ndio ikhlasi watakikana uitafute namna hiyo, lazima uwe nayo kifuani usije ukapotea ukajikuta unaangamia katika shirki. Fanasalullah tabaraka wa taala, tunamuomba Allah subhanahu wa taala, alladhi biyadihi mafatihu kulli khairi, ambaye katika mkono wake ndio kuna funguo za kila khairi, an yaftah alaina khazaina rahmatihi, atufungulie sisi hazina ya rehema zake, wayaj'alana min ahli al-ikhlasi, na tujalie tuwe ni katika watu wa ikhlasi, bimannihi wa karamihi, kwa neema zake na ukarimu wake. Somo hili tutashilia hapo, somo linalofuata taarifu al-ikhlasi. Tusema tu ikhlas, ikhlas, ikhlas nini? Ni somo litakalofuata litatubainishia hiyo ikhlasi tunayozungumza ni kitu gani, kwani ili tuweze kuifahamu vizuri biidhnillahi tabaraka wa taala. Wanaktafi bihadha alqadr wa nas'alullaha tabaraka wa taala an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira anna sayyiatina. Allahumma arna alhaqa haqa wa rzuqna tibaa'a wa arna albatila batila وارزقنا اجتنابا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. وليأذن المؤذن.